Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom avea un dialog și interactiv, dar în cea de-a doua parte a emisiunii, pentru că astăzi avem un invitat, îl salutăm în studio pe domnul George Mocanu, deputat al Partidului Liberal Democrat, membru al Biroului Permanent Central al PLDM. Bună seara! Bună seara! Câteva subiecte pe care le propun să le dezbatem în acest program și care în ultima perioadă de timp au suscitat atenția opiniei publice și la care au referință nemijlocit pelerimiștii. Curtea Constituțională a dat aviz negativ ieri unei inițiative a PLDM și PLR de a organiza un referendum concomitent cu alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Pentru a modifica articolul 78, care să permită cetățenilor să-și aleagă președintele ei înșiși, astfel pentru a debloca o eventuală criză parlamentară, precum am avut-o acum 2 ani. Interpretări diferite, aș vrea să aflăm și opinia autorilor sesizării. Sesiunea nu mai începe, la 8 septembrie a început sesiunea, cea mai scurtă sesiune, dar se lungește atât de mult anunțarea ședinței, când îmi pare cea mai lungă sesiune, celor care înțeleg că sesiunea ar trebui să se convoace în plen, în sfârșit, pentru că există proiecte de lege care au rămas de astă vară și sunt foarte și foarte importante. O să vă rog să vă referiți la ele și la motivul pentru care președintele Parlamentului, domnul Corman, încearcă să pună răspunderea, să impună guvernul sau să propună guvernul să-și asume răspundere din nou pentru un anumit pachet de legi. Domnul prim-ministru Iurie Leancă a participat la congresul PSD, care l-a lansat pe premierul României, Victor Ponta, drept candidat pentru funcția de președinte al României, și domnul Leancă, din numele său și al cetățenilor Republicii Moldova, a declarat că îl va susține în aceste alegeri pe domnul Ponta, pe când PLDM-ul este membru al comunității PPE, Partidul Popular European, un pic de altă colorătură decât PSD-ul, și are și angajamente de cooperare. S-a declarat deja că PLDM-ul va susține pe domnul Iohannis, iar prim-ministrul și prim-vicepreședintele PLDM-ul va susține Ponta. E chestie care trebuie să dialogăm. Campania electorală 2020, parcă în unele formațiuni au început campania electorală din luna mai, PLDM-ul mai stă în expectativă. Și despre pericolele pentru parcursul european, pentru sondaje de opinie, niște sondaje interne, făcute astea petăcute, atestă că există anumite pericole și chiar un pericol major, ca Vladimir Voronin să redevină șef al statului, Igor Dodon prim-ministru și cum îl cheamă, Usatăi, da? Renato Usatăi, ce va dori el, sau Tamada, sau președintele Parlamentului, și așa mai departe. Să începem cu sesizarea respinsă de către Curtea Constituțională privind oportunitatea unui referendum constituțional republican organizat sau propus pentru 30 noiembrie și iată că nu va avea loc acest referendum. Domnul Gerasim, ați anunțat mai multe teme, toate de actualitate. Sper pe parcursul acestei emisiuni să reușim să le discutăm pe toate. În primul rând, totuși vreau să vă mulțumesc pentru invitație și pentru această oportunitate de a discuta cu radioascultătorii postului de radio Vocea Basarabiei. Și acum să le luăm pe rând, să așezăm fiecare carte pe raftul său. În ce privește Curtea Constituțională, noi am spus că această, și spunem în continuare, că această decizie are două aspecte, evident. Prima, juridică, cea care decizia politică și efectele politice pentru perioada următoare. Pe partea juridică avem o serie de argumente. Eu chiar și-am adus pentru dumneavoastră în cadrul emisiunii o serie de obiecții pe care le avem. Am să mă refer doar la câteva dintre ele. Dar cel mai grav lucru care mi se pare după această decizie este de fapt impasul politic în care ne vom afla într-o perioadă nu foarte îndepărtată. Și acum legat de obiecțiile juridice. Dar trebuie de spus din start că deciziile Curții Constituționale sunt spre implementare, noi știm, sunt definitive, dar pot fi comentate pentru că dreptul la libera exprimare este tot un drept constituțional și oricine poate să-și expună părerea vis-a-vis de o decizie, a unei instanțe inclusiv de judecat, doar că trebuie să le execuți. Vreau să vă zic că eu studiez și sunt preocupat de modul în care funcționează în general instituțiile statului. Și îmi dau seama că noi, de fapt, abia încercăm să construim instituții ale statului Moldova. Vă dau un exemplu legat de Parlament și imediat revenim la Curtea Constituțională. Discutam cu niște colegi din Suedia și eram nemulțumit de modul în care funcționează Parlamentul, de faptul că vedem ordine de zi pentru joi, abia miercuri seara, sau chiar atunci joi dimineața, ceea ce este un lucru neferesc pentru că trebuie să reușești să te pregătești. El m-a întrebat, dar câți ani are Parlamentul Moldovei? 23 am răspuns și el a zis, bine, Suedia are 600. Noi n-am avut curte constituțională niciodată. Deci nici 50 de ani în urmă, nici 100, nici 200. Nu avem niciun fel de tradiție. Asta înseamnă că totul creăm acum. Poate din acest motiv i-aș justifica incapacitatea de a face față schimbărilor, proceselor și a modul în care gândim noi dezvoltarea viitoare a Moldovei. Și acum punctual. Legat de obiecțiile juridice, mai întâi. Curtea a zis că nu putem desfășura referendumul în aceeași zi cu alegerile parlamentare. Or, codul electoral prevede foarte clar că, nu putem desfășura referendum doar dacă este cu 60 zile înainte sau cu 60 zile după ziua alegerilor. Or, în aceeași zi, deci curtea este conform legii, deci putem să desfășurăm. Respectiv, noi am adus și în argumentare exemplele a Finlandiei, a Cehiei. Mai mult decât atât am adus exemplul și studiile publicate de Comisia de la Veneția. Tot s-a făcut referire și la Comisia de la Veneția, care spune foarte clar, sau mai exact, nu stabilește nicio interdicție și nu constată nicio contradicție între petrecerea referendumurilor concomitent cu alegerile naționale sau locale. La fel și recomandarea APCE. Există o recomandare care se cheamă referendumurile privind bunele practici în Europa, care la fel nu observăm nicio recomandare de abținere sau de interdicție de la petrecerea referendumurilor în aceeași zi. Și a doua obiecție juridică, nu o să mă refer la toate, deci foarte scurt, doar și a doua obiecție juridică, care se referă la textul întrebării. Noi în întrebare am formulat-o întrebând cetățenii dacă sunt de acord atât cu alegerea cât și cu demiterea președintelui, pentru că am vrut la pachet și este evident, dacă oamenii votează, tot ei trebuie să-l poată demite. Or, curtea nu a fost de acord și mi se pare incorrect să te expui pe marginea oportunității. Și chiar dacă presupunem că ar fi avut acest drept, puteam face recomandare, schimbam textul, puneam două întrebări, pentru că ulterior în hotărârea Parlamentului puteam să o formulăm oricum. De aceea, evident că nu... Da, dar trecut în 2010 curtea a acceptat, dacă nu mă înșel, o sesizare chiar fără întrebare. Păi asta și este important, pentru că data trecută, în 2010, am avut practic aceeași sesizare. Și atunci a fost aviz pozitiv, acum aviz negativ. Asta este îngrijorare de fapta noastră. Nu putem spune, nu suntem de acord. Este o îngrijorare enormă. Atât asupra deciziei curții, dar și a ceea ce urmează. Acum ce urmează? Noi toți înțelegem că într-un an jumătate expiră mandatul actualului președinte. Asta înseamnă că într-un an jumătate ne pomenim într-un impas politic și dacă nu se reușește alegerea noului președinte, ori toate calculele arată că nu există vreo coaliție, vreo formulă de dreapta în care putem să avem majoritate constituțională sau, voturi, 67 de voturi pentru alegerea unui nou președinte, asta înseamnă că intrăm iarăși într-un colaps cu riscul de a avea alegeri anticipate și de a perpetua pentru încă mult timp înainte crizele politice din Republica Moldova. Mai mult decât atât, dacă noi puteam în sfârșit să alegem președintele Republicii Moldova prin vot direct, era un exercițiu democratic extrem de util. Haideți să comparăm. Ce alegem noi astăzi prin vot nominal și direct? Președintele țării nu, la aleg deputații. Deputații nu, pentru că sunt pe liste. Senatori nici nu avem. Președintele Consiliului Raional nu. Nu, cum România, de exemplu, președintele Consiliului Județean este ales la fel nominal. Da. Ce alegem? Nimic, doar primarul, care este fără putere. Pentru că 86% din veniturile pe care le colectează un primar nu acoperă nici salariul primarului. Și noi înțelegem că puterea locală, cuvântul putere poate fi scos din fața acestei expresii. Localul, localul. Da. Deci de aia și la 1 ianuarie 2015 intră în vigoare noua lege a finanțelor publice locale prin care transferăm atribuții, transferăm resurse către administrația publică locală. Fără consolidarea capacităților administrației publice locale nu putem nici integrarea europeană să facem pentru că nu vor putea să atragă resurse financiare. Mai ales că este nevoie de capacități și de contribuție proprie. Dar asta este altă temă. De asta spuneam că este mai important ce aici s-a ratat. Eu cred că este, deci nu cred, este o mare dezamăgire și pentru mine personal că în continuare nu vom putea alege președintele prin vot direct și mai mult decât atât. Era și, dacă noi făceam în aceeași zi și nu văd o problemă dacă mai exista un buletin în care era scris, sunteți de acord sau nu? Da, nu. Și economiseam și 50-60 de milioane de lei. Pentru că noi oricum trebuie să avem acest referendum. Nu știu, mai târziu, că am auzit și expresii de genul nu este oportun să mai vedem în perioada următoare. Da, a fost o declarație a Partidului Democrat care spunea că referendumul este inoportun pentru că ar putea perturba alegerile parlamentare și propune referendumul pentru alegeri locale, ca să perturbăm probabil alegerile locale. Să sperăm că dacă va veni o sesizare din partea PD-ului semnată de domnul Lupuș Plahotniuc, cred că Curtea Constituțională o va accepta să fie referendum perturbant în ziua alegerilor locale de asta, de la vară. Eu am învățat de la niște colegi europarlamentari o legitate politică. Dacă acum ai posibilitatea și ai majoritate pentru a vota această hotărâre în Parlament și de a merge cu referendum sau cu orice alt proiect, acum mergi. Nu aștepta. Peste 3 luni, peste jumătate de an, s-ar putea context politic să fie absolut altul. La fel de altfel dacă așteptam și cu acordul de asociere, cu liberalizarea regimului de vizii, că erau propuneri și scheme pe flipchart în 2020, în 2026, atunci când se negocia coaliția pro-europeană. Bine, Curtea și-a spus cuvântul, a spus nu acestui referendum, inclusiv cu remarca că nu este oportun, o remarcă care nu ține competența Curții. Dar, mă rog, Curtea permanent și reprezentanții EPSHIN de Curții permanent comentează politic situația din Republica Moldova, politicienii, alegerile, cu Mâța Neagră, chiar azi am înțeles, deci deja se amestec și în campanie electorală, președintele Curții Constituționale. Este bine că este competent. Noi salutăm acest lucru, dar poate că poate că ar fi trebuit în primul rând să ia în calcul abuzul anticonstituțional din anul 2000, când cetățenii Republicii Moldova au fost lipsiți de dreptul de a-și alege șeful statului și nu prin referendum, ci la fel prin Parlament, fără și încălcând și recomandarea Curții Constituționale care prevedea o altă majoritate pentru alegerea șefului statului și nu 67 de voturi. Poate că trebuia să repare Curtea Constituțională și să repare acea greșeală, la fel anticonstituțională. Mai mult decât atât, vreau să vă zic că textul actual, ca să știe toată lumea, pe care l-am propus la Curtea Constituțională, este exact textul care a fost în perioada 94-2000. Orice ce a făcut Curtea, practic spune că acel text care era în Constituție era neconstituțional. Deci, aberați. Deci este exact același text preluat. Nu am adăugat competențe, nu am scăzut competențe. Bun. Decizia Curții este irevocabilă și nu poate fi contestată, trebuie respectată. Să vedem ce va urma. Acum urmează ca să obțineți o majoritate parlamentară de astfel de manieră încât să ne puteți aleda acest vot, să alegem șeful statului. Sesiunea Parlamentului anunțată oficial pentru 8 septembrie, clar că începând cu 8 septembrie se adună comisiile, se convoacă, examinează proiecte de legi, s-a tot anunțat ziua ședinței în plen și iată că încă La moment eu nu cunosc o zi când va avea loc o ședință în plen, la sigur, 100% cert. Ce se întâmplă? De ce se tergiversează? Pentru că domnul Corman promitea până la 1 octombrie să rezolve toate problemele în Parlament, toate proiectele de lege restante, noi și așa mai departe, pentru că sunt proiecte de lege foarte importante. Ce se întâmplă, de fapt, în coaliție? Dacă mă întrebați ca deputat când va fi ședința Parlamentului, am să vă răspund simplu, nu știu. Așa. Teoretic, joi și vineri. În practică, nu știm, pentru că nu a fost o decizie a biroului permanent. Ca de obicei, biroul se adună miercurea. Vă spuneam că miercurea seara aflăm ordine de zi pe ziua de joi și vineri. Respectiv, în acest moment nu există această oră, pentru că orice oră contează acum, nu există o decizie privind ședințele de plen. Eu regret că avem această situație, pentru că totuși sunt niște proiecte importante, chiar dacă pe ultima sută de metri, dar deja sunt votate pentru lectura întâi. Conceptuale am acceptat, sunt amendamentele deputaților, votate deja în comisii majoritatea, avem rapoartele comisiilor, urmează să le supunem votului în plenul Parlamentului. Mi-aș dori ca să avem aceste ședințe, pentru că ar exista riscul, așa cum circulat zvonistica, să avem angajarea răspunderii guvernului. Adică domnul Corman, președintele Parlamentului, a venit cu propunerea că, uite, guvernul s-ar putea repeta situația de astă vară ca, din nu știu care motive, guvernul să-și asume răspunderea pentru anumite proiecte de legi și ar putea să apară iar un fel de scandal că guvernul și-a asumat răspundere pentru legi care n-au trecut nici testa anticorupție și așa mai departe. Și atunci ar apărea niște șicane în campanie electorală. Atunci am avut legi inițiate de guvern. Acum avem în Parlament legi care o parte autor, pentru o parte autor este guvernul, dar pentru o mare parte autori sunt deputații. Nu văd cum guvernul și-ar asuma, răspunderea pentru proiectele inițiate de deputații din Parlament. Probabil că pentru unele legi eu aș înțelege, pentru unele, nu știu, careva modificări la buget, ceva foarte urgent, ceva stringent, dar sunt legi care necesită dezbatere publică, care deja sunt zeci de amendamente și care cu siguranță trebuie îmbunătățite. Noi nu putem accepta multe din proiecte în forma în care au venit. De exemplu, finanțarea partidelor politice. Așa. Nu văd cum guvernul și-ar asuma răspunderea pentru acest proiect de lege care este plin de amendamente, este raportul chiar îmbunătățit, substanțial și care are un impact enorm asupra situații ulterioare din Moldova, pentru că finanțarea partidelor politice este legată de partide politice, respectiv ține de pelonii democrației. Deci aici orice... Transparența finanțelor mărimea contribuțiilor și așa mai departe. Cu siguranță, acest proiect de lege spuneam că este important din mai multe motive. Eu, dacă îl votăm în varianta îmbunătățită, eu sunt sigur că va duce la schimbări în viața politică din Moldova. Ar putea să fie implementat deja în perioada electorală? Nu, în perioada electorală nu, pentru anul ăsta, dar pentru anul următor, da, pentru că acum deja perioada electorală... Pentru locale. Exact, pentru locale, pentru parlamentare ulterioare, dar nu e o problemă, pentru că finanțarea partidelor politice nu se referă doar la finanțarea campaniilor electorale, se referă la finanțarea partidelor politice de-a lungul timpului. De exemplu, în acest proiect vom ști în sfârșit donatorii exact identificați cu nume, prenume, localitate și sumele pe care le donează. Nu șomieri, cum au fost prețile Partidului Comuniștilor. Păi vedeți că acum mai avem o lege votată anterior legat de impozitarea indirectă. Asta înseamnă că punem cap la cap donația cu veniturile. Și dacă tu nu ai aceste venituri, n-ai cum să faci donație mai mare decât veniturile pe care le ai. Deci este un lucru îmbunătățit substanțial. Doi, plafonarea. Noi avem niște contradicții cu Partidul Democrat. Noi suntem pentru plafonarea maximă a donațiilor unei persoane fizice. De fiecare american donează $1,000, mai mult n-are exact, voie. Exact, în anumite state, da. Deci chiar am studiat pe state și sunt state în care într-adevăr $1,000 pe an. Ori la noi, actuala donație este de 500 de salarii medii pe economie. Mulțit cu 4.000 și un pic, este 2 milioane de lei, poate să doneze orice persoană fizică plafonul. Normal. S-au donat 5-7 oameni și finanțează un partid politic. Și atunci nimerăm... De ce partide sunt țereleuri? Plus, să nu uităm că în total noi avem vreo 700-800 de donatori în Moldova de tot, dacă ridicăm rapoartele de finanțare ale partidelor politice. Dintre ei, de fapt, 80% din resurse sunt aduse de 10-15 oameni. Asta înseamnă că am și făcut calculul 0,046 din alegători. Ori în țările în țările occidentale, contribuția este de 3-5-7% din alegători contribuie cu sume mici către partide. Da. De asta vrem să plafonăm. Membrii Partidului Democrat, care am avut o dezbatere cu unul din deputați într-o emisiune, deci ei sunt potrivit. Și democrații ce vor? Vor fără limite, deci un plafon mai mare. Vor un plafon foarte mare. Deci, 2 milioane. Deci chiar apropiat de cel care este. Da, un plafon mare, să spun, dacă ar trebui nelimitat, chiar a propus, dacă nu greșesc, un Sergiu Sârbu. Sergiu Sârbu vrea să dăruiască Partidul Democrat 2 milioane, probabil. Și cu transparență totală. Deci eu înțeleg că sunt două criterii. Primul e transparență. Evident trebuie să ai transparență și publicarea tuturor donatorilor și în campanie, dar și între campanii electorale, dar nu e suficient. Care este aportul dacă eu public ăsta mi-a dat 1 milion de euro, ăsta 3 și ăsta 5? Și eu știu că el are avantaje din chestia asta, dar după aia nu pot să influențez oricum și știu. Deci noi propunem să fie și limitat și transparent. În felul ăsta, partidele politice vor fi interesate să atragă mai mulți donatori mici. Un pericol pentru pluralismul de opinie și pluralismul mijloacelor mass media, pentru că este o recomandare a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei cu privire la pluralismul mass media, reprezintă concentrarea mai multor televiziuni și radiouri în mâinile unui singur persoane. Știu că PRD mi-a propus și un proiect de lege care să facă transparență aici și să deconspirăm, în sfârșit să aflăm cine sunt adevărații acționari ai posturilor de televiziune și de radio în Republica Moldova, pentru că este de râsul curcilor când aflăm din presă că un acționar, șofer, care trăiește în Australia, deține pachete majoritare pe la Publica sau pe la alte televiziuni, chiar că e de râsul găinilor. Da, ca multe alte lucruri care se întâmplă în Moldova, din păcate. De ce nu merge acest proiect de lege? Democrații nu vor democrație sau nu se conformează recomandării Comitetului Miniștri a Consiliului Europei despre pluralismul mijloacelor de informare, adică să nu există această concentrare și monopolizare. Deci, așa cum a spus, un alt proiect de lege pe care noi vrem să-l votăm la acest sfârșit de sesiune și care deja s-a votat în prima lectură, există raportul Comisiei. Deci mâine avem Comisia Educație, Tineret, Sport, Cercetare, Mass Media, încă o dată Comisia, dar dacă vor sau nu vor, vom vedea în plen. Deci noi, până când doar avem varianta finală a proiectului. Guvernul din nou nu își poate asuma răspundere pentru acest proiect. Este o inițiativă a deputaților. Așa, din nou o lege rămâne în afara... Dar este o lege puternică. Noi am gândit-o, am făcut-o, am îmbunătățit-o și în acest moment, dacă noi votăm această lege, chiar se poate ajunge până la beneficiarul final. Fie că vine el cu companii offshore sau înregistrat în nu știu ce insule, se ascunde în spatele. Deci există această solicitare a Consiliului Coordonator al Audiovizualelor de aflare, de înregistrare, aproximativ ca la Banca Națională. Poate, mă rog, acolo este sistemul bancar, dar poate Consiliul Coordonator al Audiovizualului și va trebui să facă și public lista fondatorilor, ca să știm exact cine deține, cine este proprietarul și ulterior să ne facem concluzii după politica editorială pe care o adoptă. A rămas pentru toamnă și o lege cu privire la crearea unor municipii sau la declararea unor orașe drept municipii ca Hulu, Soroca. Știu că au fost mari dezbateri în Parlament, liberale s-au opus vehement. Ce e cu această lege? De fapt, l-a devenit Soroca municipiu. De fapt, nu s-au opus, doar au apărut foarte multe solicitări ca toate orașele să devină municipii. Fiecare în funcție de orașul sau raionul din care era născut. Așa. Mi-aduc aminte gluma al domnului Ghimpu. Fiecare, da, să aibă municipiu. De fapt, proiectul inițial a prevăzut 4 poli de creștere, pentru că este un concept de dezvoltare a Republicii Moldova în baza polilor de creștere, pentru Ungheni, Orhei, Cahul și Soroca. Să avem create municipii, aceasta ar facilita dezvoltarea acestor orașe și ar crea o mai mare independență față de Consiliul Raional, pentru că ei sunt mari contribuitori la bugetul Consiliului, iar ulterior nu beneficiază de resurse. Plus, în jurul acestor orașe ar veni investitori, ar putea să aibă relații directe cu investitorii străini. Noi credem că este un proiect benefic. Pe cui ar încurca Cahulul, Orheiul, Ungheniul, Soroca să devină municipii? Că ar fi treaba lor, că de dăm niște drepturi suplimentare oamenilor. Avem amendamente, altfel nu se nu doresc să voteze. Deci Partidul Democrat a propus să fie și Edinețul, Noi nu suntem împotrivă, doar că după populație, dacă punem Iedineț ca municipiu, ar trebui să punem Ialoveni, Strășeni, Căușeni, adică deja încă vreo jumătate din oraș devin, că altfel trebuie să ai explicație. Eu aici vreau să fac o precizare, că în mod normal, atunci când stabilești municipiu, trebuie să ai criterii, de fapt. Inclusiv numărul populației. Numărul populației, câți persoane sunt angajate în industrie, în servicii, câți kilometri de apeduct ai, câte patru în spital, câte locuri în hotel. Deci așa ai gândit România. Nu poți compara Iedinețu cu Ungheni, de exemplu. Corect. Și așa a fost gândit. În România, de exemplu, așa e. Sunt criterii. Și deja cine se încadrează în aceste criterii devine municipiu. Deci, dar cert este că după ce depășim limita celor patru, putem deja încă vreo 20 să le facem oraș. De asta acum merg discuții, pentru că ei condiționează de... La Iedniț primar e PD. Păi... Și asta e... Dumneavoastră a spus, n-a spus eu. Păi toată lumea știe și de Iedniț. Nu e nimic strașnic, e un gospodar, a asfaltat strada centrală. Da. Da. Sper să-l votăm. Cu această răspundere a guvernului, pentru ce își poate lua atunci răspunderea guvernului? Pentru mai nimic, pentru niște legi bugetare care sunt necesare ca să poată fi realizată majorarea aceasta a pensiilor indirecte și a salariilor? Și nu doar. Eu am văzut în ultima perioadă a venit în regim prioritar și de urgență o groază de proiecte au ajuns. De la guvern? Da, de la guvern în Parlament. Deci prioritar și deja abia sunt la prima lectură unele. Ori noi nu reușim să le votăm în două lecturi. Eu tare n-aș merge pe angajarea răspunderii guvernului. O să iasă din nou, domnul Ioniță, și o să-mi vinuiască guvernul că și-a asumat răspundere pentru legi. Deci la acest subiect eu acum îmi exprim doar o părere personală, nu a fracțiunii, pentru că nu avem o decizie în fracțiune, dar eu nu aș susține asumarea răspunderii pe proiecte de legi pe care le-am discutat și încă o parte care urmează. Domnul Leancă l-a felicitat pe domnul Ponta și a urat succes în alegerile parlamentare, pardon, în alegerile prezidențiale din România și a spus că el personal și cetățenii Republicii Moldova, probabil cetățenii români din Republica Moldova, îl vor susține pe domnul Victor Ponta pentru funcția de președinte al României. Și a apărut o contradicție, deci prim vicepreședintele Partidului Liberal Democrat susține reprezentantul unei formațiuni care este adversar politic Partidul Popular European, din care face parte PLD-MEU. PLD-MEU va susține pe domnul Klaus Iohannis. Hai să ne explicați. Eu înțeleg că nu este o crimă și domnul premier a vorbit de numele său ca administrator, poate, și a cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv. Dar de ce s-ar fi produs acest lucru? Din atenție, din dorință de... Bun, vă sugerez niște întrebări, dar dintr-o dorință de a-i fi recunoscător domnului Ponta pentru ajutorul de 20 milioane de dolari și altele care le-a făcut în perioada guvernului Leancă. Adică este o disonanță totuși între poziția partidului și poziția prin vicepreședintele partidului. Eu cred că răspunsul la această întrebare, în mod firesc, ar fi mai bine să le ofere domnul Leancă, pentru că nu vreau să intru în comentarii. Cert este, și aici trebuie să se cunoască, este că noi suntem membri Partidului Popular European, Dreapta Românească, Partidul Național Liberal și Partidul Democrat Liberal, care sunt membri ai Partidului Popular European, îl susțin pe Klaus Iohannis, respectiv noi îl susținem pe Klaus Iohannis, a anunțat și ieri președintele Partidului Vlad Filat, este firesc, de fapt, am primit atât sprijinul Partidului Popular European în demersul nostru de integrare europeană, în cadrul Parlamentului European, prin reprezentanții în Comisia Europeană. Respectiv, este firesc ca noi să susținem Dreapta Românească. Acum, probabil, în baza unei decizii, sper gândite, domnul Leancă a luat această hotărâre de a susține pe domnul Ponta. Eu cred că mai important este ca, indiferent de cine va fi președintele României și indiferent de cine va fi în 2016 în Parlamentul României, să avem o relație nu bună, dar tot mai aprofundată cu România, pentru că asta contează mai mult. Indiferent de cine va fi la conducere. Cert este că viitorul președinte va trebui să aprofundeze și mai mult relațiile cu Republica Moldova. Mai mult decât atât, eu nu cred că cetățenii țin cont atât de mult de faptul că îl susținem noi pe unul sau pe altul. Eu cred că cetățenii votează după propriile convingeri, iar această susținere publică este mai mult cu valoare de simbol, de afiliere la o familie politică pe care ți-o expui public, dar decizia o ia fiecare pentru el. Oricum, partidul va discuta această problemă. Sau și discutat-o deja. Noi nu am avut în cadrul ședinței biroului permanent discuție pe această temă, dar am înțeles că au fost careva consultări legate de, mă refer de susținerea domnului Ponta, dar pentru Klaus Iohannis, evident, decizia este firească sau discuția sunt firești. Suntem membri aceleași familii europene și altfel nici nu-mi imaginez cum putea, ar fi o contradicție de valori. Da. Încercăm în Moldova să construim partide bazate și pe valori și pe doctrine politice, deși este enorm de greu. Și mai puține principii. Da. Atunci când se merge la principiu. Da. Ar vrea să revin la subiectul legat de ședința Parlamentului, ședința în plen. Sperați să existe să fie convocată o ședință în plen până la începutul campaniei electorale, pentru că acum suntem în perioada electorală. Campania va începe odată cu dreptul partidilor de a se înregistra ca și concurență electorală. Exact. Au mai rămas zile numărate. Câte zile? Azi suntem în 23, 7 zile. Da. În 7 zile va avea loc o ședință a Parlamentului, 2, 3, 4, ca să nu doarmă deputații, pentru că lumea privește cu mare reticență la această inactivitate a Parlamentului și evident că sunt și opinii care spun că mai dacă ăștia nu vor să lucreze, să nu mai vedem pe liste. Așa zice bine, lumea. E o formă simplificată E o simplificată, dar oricum, atât alegi, ăștia de la 8 septembrie sunteți în salariu, nu? Păi așa. Păi trebuie să justificați salariul cetățenilor. Adevărat. La fel de adevărat este că nu neapărat este legat de ședința în plen, munca deputatului este și în teritoriu, este și în comisie, este și în fracțiuni, dar asta așa ca paranteză. Regulamentar, ordinar, trebuie să avem ședința Parlamentului pentru ziua de joi și vineri, atât. Dacă ar mai fi vreuna, asta ar însemna o ședință extraordinară. Sau eventual să prelungim, da, așa cum a mai fost tradiția, să nu fie închis, da, și exact, să o prelungim pe sâmbătă sau pe luni, marți, cu oricum miercuri este 1 octombrie, înseamnă, este prima zi de înregistrare a candidaților pentru cursa electorală și ar însemna că trebuie să avem și ședința finală deja. Pe ultima sută de metri, bun, în ajunul înregistrării, partidele prind rând, stau la coadă, deci de la 00 noaptea deja stau ca să fie înregistrate primele, ca să fie, astfel să figureze primele în buletinul de vot. PLDM-ul a ocupat acest rând sau mai aveți de lucrat asupra rezolvării unor probleme? Presa scrie despre faptul că în PLDM-ul s-a decis încă cine va fi primul pe listă. Și ar exista o contradicție. Și nu autoconședința biroului permanent sau, nu știu, în cadrul cărei ședințe să fie aprobată această listă, pentru că într-o săptămână ea să fie deja coordonată și trimisă sau nu trimisă la CEC, sau nu contează, vă puteți registra și în ultima zi. PLDM s-a bucurat permanent de atenția publicului, inclusiv a oponenților, în special în ultima perioadă cu prisosință. Există un interes și o discuție despre Partidul Liberal Democrat. Așa cum am demonstrat în ultimii 7 ani, am luat decizii bune care ulterior toată lumea le-a apreciat și mai ales când este vorba de deciziile strategice. Avem la dispoziție o săptămână pentru a finaliza listele electorale pentru a fi liste de candidați pentru a fi votate în cadrul Consiliului Politic Național, pentru că pe interior, conform statutului, decizia finală o ia Consiliul Politic Național. Și bineînțeles că avem această perioadă de la 1 până la 15 pentru înregistrarea candidaților. Nu știu dacă contează atât de mult numărul. Noi am fost și numărul 7 și numărul 13. În 2010 și-am luat 30%, da, 30% din... Probabil că contează să nu fii ultimul chiar, dar noi avem un alegător inteligent și conștient. Asta înseamnă că poate citi și poate să găsească simbolul electoral, numele partidului, atunci când vrea să-și exprime opțiunea de vot. Pericolele pe care le sesizează cunoașteți dumneavoastră ca deputat al Partidului Liberal Democrat în Parlament, ca membru al biroului permanent, ce a trat pericole pentru partid în această campanie electorală. În ultimul timp se observă un trend pozitiv, crește în rating Partidul Liberal Democrat, tot mai multă lume se orientează spre un pol, adică spre o forță care ar fi capabilă să realizeze o guvernare, să aibă suficienți miniștri cel puțin, mai mult decât membri de partid. Dar există anumite pericole pe care le întrevedeți în cadrul întâlnirilor din teritoriu sau le sesizați din spiritul care predomină în societate? Noi avem răspuns pentru toate întrebările pe care le pun cetățenii. Constatarea noastră și a mea personală de mult timp este, și noi în continuare ne luptăm cu această problemă, este modul în care reușim să ajungem la fiecare cetățean. Capacitatea de comunicare și de informare. Deși am avut și campanii de informare și discuții, în fiecare săptămână, de două ori pe săptămână, suntem fiecare deputat prezent, și nu mă doar deputat, prezenți în raioanele Moldovei, în sate, am hoinărit de la nord, la sud, la est, la vest. De aceea, de fapt, pericole văd mai mult datorită faptului că noi nu facem Moldova politică, dar geopolitică. Suntem puternici, dar totodată înțelegem cât de puternic este și factorul extern. Atât pentru că nu trebuie să ne ascundem după degete, războiul deja l-avem. Informațional, economic, nu neapărat militar. Războiul poate fi pe mai multe segmente. Război comercial. Și cred că datorită acestei dezinformări și faptul că avem încă multă lume rătăcită sau neinformată, chiar inconștientă uneori, eu cred că există un oarecare risc legat de prezența în Parlament anumitor forțe ostile, nu nouă, ostile Republicii Moldova, de fapt. În acest moment stăm bine, dar, spun un dar mare, pentru că situația se poate schimba la fiecare săptămână, următoarele două luni. În funcție de câtă mizerie o să fie aruncată în spațiu public. Și noi deja vedem ce se întâmplă, cine urmărește televiziune, cine citește ce se întâmplă în mediul online, de aproximativ 3 săptămâni, o lună chiar, avem atacuri masive informaționale asupra Partidului Liberal Democrat și direct asupra președintelui Vlad Filat. Scopul este foarte clar, toți înțeleg că dacă Partidul Liberal Democrat nu adună 30%, nu putem avea majoritate parlamentară. Pentru că Partidul Liberal și Partidul Democrat nu au de unde mai mult. Mai mult decât atât, ei chiar au scădere în ultima perioadă. De fapt, de mai mult timp. Și atunci noi trebuie să compensăm și să avem această, împreună, să avem majoritate parlamentară. De ce nu vă puneți o sarcină să aveți 45%? Scopul nostru este 50%. Să avem mai mult de 40% și minim să repetăm rezultatul de data trecută. Pentru a avea majoritate parlamentară. Ați pierdut electori? Și ați câștigat alții noi sau situația a rămas aceeași? Nu, calculele arată că există cetățeni care sunt încă indeciși. Probabil și este de înțeles. Așteptările sunt mari. Și a mine a fost, și a tuturor membrilor, și a simpatizanților. Așteptările au fost enorme, de fapt. De aia unii încă se gândesc. Dar timpul nu a mai rămas mult. Până la urmă, angajamentele principale, prioritare, pe care le-am pus, mă refer la circulație liberă, liberalizarea regimului de vize, mă refer la circulația bunurilor și a serviciilor care vor genera buget mai mare pentru Republica Moldova, mă refer la semnarea acordului de liber schimb, acord de asociere și ca parte componentă acordului de liber schimb cuprinzător și aprofundat. Deci avem. Și deja nu mai vorbesc acum de toate realizările care țin de investiții. Nu avem localitate în care să nu existe cel puțin un proiect de infrastructură. Deci sunt mii de proiecte de infrastructură și dacă chiar undeva poate îmi scapă, dar nu am întâlnit o calitate în care să nu se întâmple măcar ceva, înseamnă că dacă undeva și nu este, probabil că nu s-a dorit, pentru că resurse au fost alocate, avem dublarea bugetului de stat de la 14 miliarde, de la 28, aproape 27 de miliarde din 2009 până în 2014, avem dublarea bugetului alocat pentru sănătate, avem dublarea bugetului alocat pentru educație, Plus, deja, granturi, donațiile care au fost direct, cum ar fi cele pentru reparația grădiniților, câteva sute de grădiniți cu suportul României și multe, multe, multe alte proiecte de infrastructură, canalizarea, peduct, reparația școlii, sisteme de iluminat stradal, în sfârșit avem în satele Moldovei și nu trăim în întuneric. Domnul Mocanu, aveți o majoritate parlamentară, există o majoritate parlamentară pro-europeană, care a votat cu inima și sper cu sufletul, pentru ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În preambul acestui acord, deci este reiterat că se mizează și pe o solidaritate politică și nu numai economică și așa mai departe și mai departe și responsabilitate și angajamente reciproci politice și de securitate. De ce nu votați dacă există un pericol iminent și ascultătorii nu l-au semnalat? Deci acest război informațional, de ce nu luați exemplul Ucrainei? Să votați, că aveți suficiente voturi, 51 de voturi, când și domnul Gimpor vota cu ambele mâini, ca să interziceți sau să modificați astfel codul audiovizualului prin care deci CCA-ul să poată interzice definitiv difuzarea unor canale rusești care sunt într-adevăr agresive. Bun, Rusia 24 parcă a fost interzisă, dar sunt și alte canale care, deci, luptă deschis împotriva Republicii Moldova și ele continuă, Prime și alte, și ele continuă să emită pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă aceste canale sunt parte componentă a unui război hibrid de care spune NATO, deci ele au devenit parte componentă a războiului hibrid declanșat de Rusia. Deci un nou tip de război. Omuleții verzi mai trebuie să apară și avem războiul în totalitate. Formula războiului în totalitate. De ce nu interzice aceste canale? 54 de deputați. S-a votat, s-a modificat și s-a interzis. Domnul Gerasim, eu cred că în acest moment Consiliul Coordonatorilor Audiovizualului are instrumentariu pentru a sancționa încălcarea codului audiovizual. Pentru cei ce face ce fac aceste posturi TV, încalcă, de fapt, codul audiovizual. Păi, un membru al CCA spunea azi că nu există mecanisme care să le permită sistarea activității de lungă durată. Au mai sistat și au instrumente. Plus, noi nu în zadar am venit cu proiectul privind transparența mass media. Deci nu în zadar. Haideți să vedem cine sunt și proprietarii și cred că cetățenii înțeleg exact la ce mă refer. Cu regret, eu încă aștept și eu aș vota pentru un proiect de lege care ar interzice propaganda care ar interzice de fapt atacurile informaționale împotriva suveranității și a independenței Republicii Moldova și asupra populației. Tot la acest subiect legat de, că vreau să mai zic, legat de acordul de asociere, că tot vorbeam de preambul, noi cred că toți conștientizăm că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, dar mai ales în ultimii 2 ani, este de fapt ceea ce n-a fost în 20 de ani, sau 23 de ani de independență. De exemplu, primul acord de colaborare și parteneriat cu Uniunea Europeană l-am semnat în 94, intrând în vigoare în 98. Și a trebuit să ajungem în anul 2014, după 20 de ani, să avem următorul pas politic important legat de Uniunea Europeană. Deci am pierdut pur și simplu 20 de ani. Sau legea învățământului. Legea învățământului Republicii Moldova este din 95. 95. Deci în 2015, la anul, împlinim 20 de ani de când noi funcționam sub legea învățământului din 95. Și abia anul ăsta a fost și majoritate, și voință politică, și curaj, și riscuri care le-am asumat. Și problematic. Sărmanul cod al educației. Da, și a fost votat codul educației. Care necesită aplicat, îmbunătățit, dar este documentul de bază. Deci se întâmplă lucruri care nu s-au întâmplat de 20 de ani în Moldova. Nu spun asta ca o mare realizare, dar totodată este pentru conștientizarea anilor în care ne aflăm, a perioadei în care ne aflăm și să înțelegem exact ce ne așteaptă în perioada următoare. Eu chiar cred, și apropo legat de provocări, că noi în această perioadă decidem ce se întâmplă cu Moldova mai departe. E anume următoarele 2 luni, pe 30 noiembrie sau est sau vest. Suntem la forum aici la Vocea Basarabiei. Invitatul nostru este domnul George Mocanu, deputat PLDM, membru al biroului permanent central al Partidului Liberal Democrat. Avem două linii telefonice, 804-424, 804-422, la care conectăm la dialogul nostru și ascultătorii, pe care rugăm să pună întrebări scurte, ca domnul deputat să răspundă la cât mai multe întrebări. În timpul care ne-a mai rămas, eu cred că va fi suficient timp acordat și întrebărilor ascultătorilor noștri. Dacă avem un telefon, îi spunem bună seara primului participant interactiv. Bună seara! Alo? Da, doamnă! Alo, bună seara! Bună seara! Eu sunt din Unărășcan și vreau să mă adresez la domnul deputat. Pe parcurs v-ați referit la multe lucruri, dar eu vreau să vă întreb că v-ați exprimat că ați mers în Republica noastră, de la sud la nord, din toate satele. Și vreau să vă întreb dacă ați fost la Nisporieni. Am fost și la Nisporieni, doamnă. Și dacă ați fost acolo, domnul deputat, ați întrebat lumea cei de acolo cu cât dau poama la fabrică. Spuneți dumneavoastră, ați mai văzut pe lumea asta așa specialiști, așa conducători de țară să bat joc de lucrători din agricultură așa de tare? Să dai poama cu 2 lei și un leu plătești la mână, dar pe urmă celălalt leu undeva prin aprilie. Nu, chiar guvernarea noastră nu a găsit la moment câțiva bani. Cum de s-o găsit după câteva luni de președinția domnului Timofti Filat, a găsit 400 de mii și a dat premiul domn Timofti. S-a găsit bani pentru a duce o sabie al Ștefan cel Mare, chiar milioane poate. S-a găsit 12 mii când a fost Angela Merkel de dus de la aeroport până în centru cu mașina și multe, multe altele. Dar pentru oamenii și care sunt familii tineri, tineri specialiști, care vor să trăiască în țara noastră, să crească copiii și chiar nu s-au găsit să prinească poama aceea cu un preț mai mare, chiar nu s-au putut. Amu, eu vă întreb, puneți-vă în locul la aceștia oameni și spuneți-mi cu cine puteți votați mai departe, cu care partid. La alegerile trecute noi am votat cu democrații. Dar amu, cine s-or mai găsi? Spuneți-mi, vă rog, da. Cum situația, lămuriți-ne. Seara bună. Stimată doamnă, aveți dreptate atunci când spuneți că, într-adevăr, situația din agricultură nu este strălucită. Cu adevărat, prețul pentru care își vinde lucrătorul, sau, mă rog, cei care produc struguri, este mic. În același timp, nu statul este cumpărător, dumneavoastră doar înțelegeți că este fabrica cea care cumpără struguri și prețul dictează piața. Totodată înțeleg și propunerea indirectă pe care ați făcut-o legat de subvenționarea acestui preț. După cum probabil știți, s-au găsit resurse pentru mere, pentru prune, pentru că situația era foarte gravă și pentru că existau prea puține fabrici și interdicții, embargo care a fost pus a fost brusc și respectiv mare parte de exporturi erau direct către Federația Rusă legat de mere. Dar în ce privește fabricile sau producătorii de vin, știm că avem deja reorientarea lor pe piața Uniunii Europene și de aceea gândul Ministerului Agriculturii a fost că ei au capacitatea de a cumpăra acest struguri. Eu cred că încă nu totul este încheiat. Am avut discuții pe această temă cu reprezentanții Ministerului Agriculturii. Eu mi-aș dori ca noi totuși să găsim resurse și pentru compensarea acestui preț încă mic la struguri, că despre struguri vorbeam. Acum, legat de vot. Stimată doamnă, dacă ăsta este motivul pentru care nu vreți să votați un partid pro-european, puteți să o faceți. Dar aceasta nu este unica problemă care avem Moldova. Avem încă multe alte probleme și dacă fiecare va fi supărat pe ceva, așa numitul cuvânt obișnuit pe o anumită situație, care și eu sunt nemulțumit pe multe situații, nu cred că mai avem integrare europeană și nu cred că mai avem direcție corectă. Or, integrarea noastră europeană nu este un moft, este vitală pentru noi și exact este pentru ca să avem exporturi de struguri pe piața Uniunii Europene, să fie cerere mare, să aveți un preț bun la struguri, 2, să avem bunăstare și 3, să nu uităm că Uniunea Europeană nu este doar un model de bunăstare, doar bani mai mulți, dar este un model de siguranță și de securitate, pentru că în jurul Federației Ruse avem doar conflicte, doar războaie, începând de la Carabahul din Nord, Osetia, Crimeea și tot așa de jur împrejur. În Uniunea Europeană, în ultimii 50 de ani, după al doilea război mondial, nu avem războaie. Este un model prin care oamenii convețuiesc, statele colaborează și de aici și bunăstarea care rezultă. De asta noi vrem să mergem spre Uniunea Europeană, iar actuale partide din coaliția pro-europeană au această direcție și ăsta este motivul principal pentru care cetățenii Republicii Moldova trebuie să aleagă direcția Uniunii Europene. Mă luăm în telefon, bună seara! Bună seara, domnule Mocanu, bună seara, domnule Gerasim, Vasile Guțu, Hancă Uțiedineț. Domnule Mocanu, din câte am aflat, partidul dumneavoastră la alegerile prezidențiale din România îl va sprijini pe neamțul Iohannis. Știu că relațiile dintre domnul Vladimir Filat și președintele României sunt foarte bune. De ce atunci nu sprijiniți partidul pro-prezidențial al Elenei Udrea? De altfel și PNL-ul al lui Iohannis și Partidul Mișcare Populară a Elenei Udrea fac parte din aceeași familie a popularilor europeni. Vă doresc succes la viitoarele alegeri. Vă mulțumesc, inclusiv pentru succes, dar și pentru întrebare. Păi pe dreapta românească avem mai mulți candidați chiar. Avem și Monica Macovei, care ne-a sprijinit enorm, fiind președinta Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană și fiind membra a Partidului Democrat Liberal. Îl avem și pe Cristian Deaconescu, îl avem și pe Tăricianu de la PNL. Ar putea să apare și domnul Mileșcanu. Exact, din câte s-a văzut. Deci, eu vreau să spun doar atât. Pentru noi contează după alegeri să colaborăm și să avem aprofundate relații cu oricine va deveni președintele României. Dar Partidul Democrat Liberal și Partidul Național Liberal, cu care avem această colaborare și care sunt membri ai PPE, l-au propus și l-au înaintat pe Klaus Iohannis, cu șanse reale de câștig pentru președinția României. Ceilalți candidați se vor, cred eu și sper, se vor solidariza în turul 2 și inclusiv, sper, și doamna Macovei, și doamna Udre, și Deaconescu și așa mai departe, vor, și domnul Iohannis vor găsi limbă comună pentru ca în turul 2 să aibă un singur, să sprijine candidatul drept, astfel încât să aibă rezultatele pe care le doresc. Ăsta este răspunsul meu legat de colaborare. Și bineînțeles că asta nu intră în contradicție cu relația bună pe care o avem cu Traian Băsescu. Următorul apel telefonic, bună seara! Bună seara, domnul Arcadi, bună seara, domnul Mocanu. Mă numesc Grigore Munteanu din Nisporeni. Eu puțin aș vrea să mă alătur de domnul Mocanu și să fac un apel către ascultători. Băgați de seama să nu faceți un cadou socialiștilor și comuniștilor. Vă amintiți în evenimentul de 7 aprilie după 2009, cum doamna Greceanu spunea ca să îndrepte arma împotriva studenților? Să aveți grijă. Domnul Mocanu, eu am o întrebare personală. După emisiune poți vă lăsa numărul de telefon, că nu pot spune în public și cred că fără sprijinul dumneavoastră sau chiar și a domnului Flat n-am să pot eu rezolva. Mă lupt de 11 ani deja cu instituțiile de drept. Numărul meu e 68 65 87 87, 68 65 87 87. Da. Reluăm discuția după emisiune. Vă mulțumesc. O seară bună. Continuăm cu apelul telefonic. Bună seara! Bună seara, Vera Strășani. Eu vreau să dau lui Sergiu Mocanu. N-am vrut atunci. Este, doamnă Vera, doamnă Vera. Nu. Doamnă Vera, da. Dați-mi voi câta banii repede de mine. Da. Este George Mocanu, mai departe. Eu știu că George Mocanu și dumnealui tot. Nu mi-ați spus Sergiu Mocanu și gândeam că... Nu-i Sergiu, nu. O întrebare. Eu știu de cine vor. O întrebare, vă rog. Că voci. Eu vreau să spun, dacă cetățenii au votat pe LDM-ul în 2009, ce credeți? Cum doamna Palihovici, în direct, eu niciodată în direct n-am insultat și n-am făcut nimic așa, dar de acum am promis, domnul Mocanu, că partidul dumneavoastră nimeni nu să-l susțină, deoarece așa comportament a vicepreședintelui Parlamentului se comportă cu cetățenii, că mi s-a spus că mi s-a făcut reparație, că locuim într-o cămin fără duș, dumneia. Ce castel are? Cu ce e mai bună ca mine? Da, domnule Vera. Eu ca tânăr specialist trebuia vrea să-mi dă. Dar mulțumesc. E problema dumneavoastră personală. Eu nu vreau să dezbatem aici problemele de viață ale dumneavoastră, pentru că am putea adăuga foarte multe și ar trebui să fim onești unul cu altul. Nu e treabă de răzbunare și de vendetă aici. Doamna Palihovici nu este de față. Și da, Palihovici, v-a dat niște răspunsuri pe care le puteți contesta altă parte, nu în cadrul emisiunii noastre. Mergem mai departe. Bună seara. Alo? Da. Vă ascult. Nu lucrează postul la Nora Sângera. Am încercat și în stânga și în dreapta și nu e nimic. Mai mult de o oră de când îl caut și mai ascult altceva și iar revin și nu-i. Ne pare rău, domnul Vasile. Mă rog, ascultator. Alo. Alo. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Azi cu cine vorbim? Azi cu Andrei. Vă rog frumos. Da, domnul Andrei. O întrebare, vă rog. Andrei, da. Prima, cu legea despre învățământul din 96 care funcționează, este un articol care spune acolo despre salariul profesorilor, că profesorii începători și așa mai departe să aibă media pe economie. Din 96, legea. Eu am fost în judecăți, am fost conducător la greve și 2-3 ani m-a judecat cu ministerul, încolo nu se împlinește legea. Legea ce nici acum nu se împlinește. Trecut 300 ani despre legea învățământului și salarizare. Cum la procurori, cum la polițiști, cum la deputați, peste 2-3 luni legea funcționează, pentru profesor nu. Și acum tot așa se cred că e codul. Asta e prima întrebare, dar nu mai discutăm că nu-i nevoie. Acum eu, de 2 ani și ceva, lupt cu niște întreprinderi de stat care încalcă flagrant, vă 2-3 legi și vă 4-5 hotărâri de guvern. Chiar și prin judecăți am dat și eu și la procuratură, dar nu ne trebuie să le iei pentru că nu vor. Da. Nu vor. Dar acum eu concret niște întrebări am să vă dau. Domnul Andrei, stați un pic. Eu vă rog să puneți o întrebare, două. Dacă aveți o problemă cu judecățile, puteți să veni la audiență la domnul Mocanu. Da? Nu facem aici tălmăcirea tuturor deci presupunerilor și nu încercăm să examinăm niște cazuri penale. Acum o întrebare, vă rog. Da, vă rog. O întrebare, vă rog. Vă rog frumos, spuneți ce s-a întâmplat cu banii lui Petrică Pantelei Sandulache. Au mai întors banii 400.000? Asta o întreba ăsta, așa, încă. Cine a pus mâna pe banca noastră de economie și cine o să întoarcă banii care au furat? Cine a vândut aeroportul, spuneți? Ce s-a întâmplat cu dosarul fiscal al lui Vicol? Cine, spune președinte, ori spune Timofte, ori Pădurarul? Ce s-a... Da, vă mulțumesc. Până aici. Domnul Andrei... Că deja nu mai contează cine e președinte. Președinte, domnul Timofte, domnul... Azi vă cheamă Gheorghe, de obicei sunteți Ion. Sau Andrei. Foarte scurt, dar... Întrebările ultimele care le-a spus, practic, toate țin de autoritatea judecătorească. Noi știm că din autoritatea judecătorească fac parte și procuratura și judecătorile respectiv. Pe aceste cazuri sunt intentate dosare, unele se află în instanța de judecată. Ar fi incorrect din partea mea să mă pronunț asupra rezultatului final. Sunt la fel de interesat ca și dumneavoastră de aflare, mai ales că am fost și în comisie de anchetă pentru investigarea situației de la Banca de Economii. Așa cum cert este, dacă la asta vă referiți, cert este așa cum a recunoscut în plenul Parlamentului și președintele comisiei din partea Partidului Comunist, domnul Reidman, la întrebarea dată de un deputat, există vreo legătură între de la PDR, de la Banca de Economii și Partidul Liberal Democrat și răspunsul, ridicați vă rog video, din timpul ședinței Parlamentului, domnul deputat comunist a răspuns, comisia de anchetă nu a stabilit nicio legătură între Banca de Economii, întâi de la PDR și Partidul Liberal Democrat, așa cum încearcă propaganda, cum încearcă oponenții noștri să ne pune în cârcă această problemă și de care sperăm cu decizia instanței judecată să scăpăm și ulterior să nu fie prea târziu după alegeri, ca până la alegeri cetățenii să se îndoiască de integritatea noastră. Aeroportul a sugerat și ex-vicepremierul Lazar și premierul Leancă că se va realiza o analiză, se vadă cât de eficientă este gestiunea aeroportului, pentru că s-a construit deja doar o parcare acolo, sau se intenționează construi o parcare pentru automobile și nu pentru avioane la aeroport. Dacă nu va fi realizat corect angajamentul de contract, ar putea să fie realizat contractul. Nu, Gerasim, eu sunt deputat și tot sunt interesat și am și acces la informații. Am răsfoit, atâta cât am văzut în cadrul discuțiilor, contractul care era pregătit pentru a fi prezentat, cred că domnul, pe atunci, actual viceministru, cred că l-a prezentat. Acolo spune foarte clar. Există grafic, dacă nu ai îndeplinit, dacă nu ai făcut investiții, se reziliază contractul. Simplu, respectiv, dacă se constată că nu s-a îndeplinit, contractul se reziliază. Deci, dacă este o problemă care interesează societatea, a polarizat opiniile, deci au pierdut partide din coaliție, chiar și voturi ar putea să piardă pentru aeroport și, cum spune domnul Andrei Banca noastră, nu era noastră, domnul Andrei Banca asta, dar asta e o problemă. Ne place, noi spunem că e a noastră, că am contribuit, că am muncit, n-am mai făcut nimic. Este o bancă în care sunt banii tuturor. Dar de ce, dacă există aceste probleme pe ordine de zi și sunt ardente, sunt considerate de ardente pentru societate, de ce nu există niște informații lunare de la guvern? Să spun că s-a investit atâta, nu s-a investit atâta. La bancă a fost atâta. Procesul de judecată, bun, e în derulare. Cetățenii nu sunt informați și de aici vine și interpretarea. Că s-a furat, că s-a prădat, că s-a ucis, că vin ruși pe aici, că vin nemți pe acolo. Într-adevăr au fost niște chestiuni chiar și cu acea emisie suplimentară de acțiuni. Asta îmi pare cel mai dubios. Dar de ce nu sunt informați cetățenii? Foarte concret despre cum se realizează aceste decizii ale Guvernului și Parlamentului până la urmă. Componenta a democrației este și transparența. Eu i-am întrebat des pe miniștri atunci când iau decizii și chiar iau decizii bune. Faceți-le publice, spuneți-le, mediatizați-le, promovați-le, faceți conferințe de presă, prezentați actele, contractele, puneți-le pe site. Sentimentul meu este că atunci când există bună credință, nu există competență pe acest domeniu și nu există înțelegere că într-o democrație, dacă vrei să fii funcțională, în care oamenii să te voteze comparând, pentru că asta fac oamenii, trebuie să comunici enorm, de trei ori pe un loc, astfel încât totul să fie clar, totul să fie public. Deci, asta, evident, vă dau dreptate. Trebuie mai multă comunicare, astfel încât să existe transparență. Să știm, pe la ora actuală, din suma promisă pentru 50 de ani de investi, o sumă mizeră pentru 50 de ani, la urma urmei, dar asta este. S-a investit atât. Exact. Și dar i-ar urma să fie investit atâta. Corect. Și toți urmăresc graficul să vadă, să penalizeze și în baza asta și să ia decizii. Dar legat de, foarte scurt legat de banca de economică, e un subiect care se discută foarte des și atât de polarizat, eu am impresia că cei mai mulți cetățeni și-au făcut o impresie deja despre acest subiect. Nu știu dacă este corect sau incorrect, dar noi avem acolo 220.000 de deponenți. Care a fost decizia și ce se întâmplă? Noi toți spunem banca de economie, ce se întâmplă la banca de economie? Toți cetățenii își au depozitele acolo, banca nu a falimentat, pentru că asta s-a vehiculat și blogerii și presa, gata, banca falimentează, se închide, nu-s bani. Am păstrat banca, oamenii au banii acolo, banca funcționează și asta este cel mai important care putem să obținem, ca să nu avem 220.000 de oameni în stradă. Noi avem un ascultător. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Sat Parcarea Ionă Soroca, Ion. Da, domnul Ion. Am două întrebări cu domnul deputat. Da. Parcanul votează toată vremea parcursul european și data asta e clar că atât țara ar să margă spre parcursul european. Dar pe noi ne îngrijorează în Parcan și așa mai și chiar pun întrebarea domnului deputat, dacă Partidul Democrat va avea 7-8 deputați în Parlament, va cere în viitorul guvern 7 posturi de miniștri? Mai departe. Cum a cerut data trecută? Mai departe. Nu, e că asta e pierderea lor tare. Mai departe. A doilea. Cum se aranjează miniștrii la dânșă în ministerie? După partidul e clar că e, da, îmi pare că mai merg acolo după rudenii, după licitații și nu le faci față. L-a luat la economie, l-a dus deodată mai sus și ia că-i genii. Și-a adus altul, dar ia că eu sunt de acord cu, cum spune eu, cu producția, veniturile este țăranul, este vai de capul lui. Vindem kilogram de grâu cu 2 lei, cumpărăm pâine cu 11 și buhanca. Domnul Ion, sunteți din Parcan? Dai un litru de lapte Domnului, dai, domnule deputat, dai vreau să vă întreb dacă sunteți de la Parcani, Călăraș, Soroca sau Șoldănești, că sunt trei raioane. Nu, nu, Soroca. Soroca, ok. Soroca. Bine, bine. Soroca, dar stăți sate de prepădit cu actualul ministru de economic. S-a dus unul venit altul, dar țăranul eu mă alătur la cele care și-a spus, doamnele, la țară, dar spuneți în tăi păță, când producția și multă, e clar și bună, ar și și întrebată și ar și și mai ieftin, dar mă, dacă noi tot scump aici la piață, zici. Dar noi dăm producția, noi dăm producția, e ca domnul ministru, am dat 3 kg de lapte, cu litru cu 3 lei. Dar vecinul cumpără la magazin cu 8,50 lei, după și-o scos mântână și-ți dă zero, a? Și economia asta la nevoastră și tot Partidul Democrat. Și tot iar noi suntem prostiți și tot ne spuneți, nu știu ca să faceți, cum faceți. E clar, mai puțin postul și vă dă, și vă dă zași de seama cu aici care ce-ați făcut și cum ați făcut. Da. Mulțumesc. Seara bună, domnul Ion. Okay. Am întrebat pentru că avem 3 raioane în care avem satul Parcani și la Soroca și la Călăraș și la Șoldănești, legat de partajarea funcțiilor. Eu înțeleg întrebarea, este absolut logică și relevantă. Partidul Liberal Democrat a avut în actualul și are în actualul Parlament de 2 ori mai mulți deputați decât Partidul Liberal și Partidul Democrat la un loc. Teoretic ar trebui să avem cel puțin jumătate din toate portofoliile care ar intra sub responsabilitatea noastră. Dar suntem în coaliție, domnul Ion. Noi putem să spunem nu, nu suntem de acord și mergem în opoziție. Și vă aduceți aminte negocierile care se purtau cu Nărâșcă la Chișinău? Dacă nu vă aduceți aminte, v-am amintit eu acum. Evident că atunci când ai ca obiectiv clar și urmărești rezultatul și obiectivul nostru este integrarea europeană, mai cedezi astfel încât să asiguri guvernarea Republicii Moldova. Da. A fost ultimul apel telefonic. Invitatul nostru de studio este domnul George Mocanu, deputat PLDM, membru al biroului permanent central al Partidului Liberal Democrat. Domnul Mocanu, eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, pentru că timpul rezervat programului nostru s-a epuizat și vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-ați dat ascultătorilor și vă mai așteptăm aici în studio la Vocea Basarabiei. Vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să comunic cu dumneavoastră, dar și cu radioascultătorii. Am încercat să eu cât mai explicit, sper să avem și în continuare discuții pentru că ne așteaptă vremuri interesante. La revedere! La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.